میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار فیضان سنت شریف میں ایک حدیث پاک رقم فرماتے ہیں، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ زخیم و منفرد کتاب الروض الفائق ترجمہ بنام حکایتیں اور نصیحتیں کے صفحہ 363 پر یہ روایت موجود ہے، توجہ کے ساتھ سنیے اور عبرت سے سروں کو دھنیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار لوگوں کو وعظ و نصیحت کے مدنی پھول ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لائے اور آپ نے سنت و بھرا بیان فرمانا شروع کیا۔ آپ نے اپنے بیان میں عذاب الہی عز و جل اور گناہ پر تنبیہ کی ترکیب بنائی۔ آپ کا رقت انگیز بیان سن کر اجتماع پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ لگتا تھا کہ لوگ شدت اضطراب سے کہیں تڑپ تڑپ کر مر نہ جائیں۔ اس سنت بھرے اجتماع میں ایک گناہگار نوجوان بھی موجود تھا جو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سن رہا تھا۔ دوران بیان اس پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی اور فکر آخرت کی کیفیت نے اسے بے قرار کر رکھا تھا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اترنے کے متعلق سوچ وچار کر رہا تھا۔ اجتماع ختم ہوا، اس کی حالت بڑی عجیب و غیر تھی۔ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ و نادم اجتماع سے توبہ کرتا ہوا اپنے گھر کو چلا۔ گھر پہنچا، امی جان نے اس کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر پوچھا، بیٹے کیا بات ہے؟ بیٹے نے امی حضور کی خدمت میں روتے روتے عرض کیا، امی جان آپ یہی تو چاہتی تھی نا کہ میں کسی طرح شیطانی لہو و لعب اور خدائے رحمان عز و جل کی نافرمانی کو چھوڑ دوں۔ لیجئے سنیے، آج میں نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا اور اپنے رب عز و جل سے توبہ کر لی، اس کے حضور گر گرایا، معافی مانگی اور اب رب عز و جل کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ امی جان آج میں سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا اور ان کے سنتوں بھرے اجتماع نے بیان نے میری کایا ہی پلٹ۔ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تجھے بڑے اچھے انداز سے اپنی بارگاہ کی طرف لوٹایا اور وہ گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمانے والا ہے، اس نے تجھے بھی شفا عطا کی اور مجھے قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین تیرے لیے میری کی ہوئی فکر، گریہ اور تیری اصلاح کی خاطر کی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا اور اس نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ امی جان نے پوچھا، بیٹے ذرا مجھے اجتماع کے احوال تو بتا، سیدنا منصور بن عمار کے اجتماع کی کیفیت کیسی تھی، ان کا مدنی مرکز کیسا تھا، وہاں کے ناظرین و حاضرین کی کیفیت کیسی تھی۔ جب امی جان نے احوال سننا شروع کیے تو وہ بیٹا کچھ اس طرح عرض گزار ہوا، یہ عربی اشعار ہیں جن کا میں اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے توبہ کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مطیع اور فرما بردار بن گیا ہوں. جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت کی خداوندی عز و جل کی طرف بلایا تو میرے دل کے تمام قفل یعنی تالے کھل گئے. اے میری امی جان، کیا میرا مولا تعالی عز و جل میری گناہوں بھری زندگی کے باوجود مجھے قبول فرما لے گا؟ ہائے افسوس، اگر میرا مالک عز و جل مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو جو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، تو جو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. پھر اس نوجوان کے شب و روز میں جو تبدیلی آنے لگی، اس سنت و بھرے اجتماع، اس نیک صحبت کے اثرات، اس کی روٹین لائف پر جو مرتب ہوئے، ماں بھی دیکھ رہی تھی، دوست احباب بھی دیکھ رہے تھے، یار اور رشتے دار بھی دیکھ رہے تھے، عزیز و اقربا بھی دیکھ رہے تھے. اس کے شب و روز کیسے ہوئے سنیے اور جھومیے. چنانچہ پھر وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا، یہاں تک کہ اس کا جسم لاغر اور کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں خشک ہو گئیں اور رنگ زرد ہو گیا. ایک دن اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی والدہ محترمہ اس کے پاس پیالے میں ستو لے کر آئیں اور اصرار کرنے لگیں، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے نورے نظر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے چین، تو نے واقعی وہ کر دکھایا جس کا ارادہ تو سیدنا منصور بن عمار کی صحبت میں کر کے آیا تھا. اے میرے بیٹے، تو نے بڑی مشقت اٹھائی، تو نے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی بڑی سعی کی ہے، اللہ تیری ان کوششوں کو قبول کرے. بیٹے، میں تجھے رب العالمین کی قسم دے کر کہتی ہوں، یہ پی لے، تیرا جسم بہت مشقت اٹھا چکا، تو بہت ریاضت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لے یہ پی لے. چنانچہ ماں کے بے حد اصرار پر اطاعت کرتے ہوئے جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو بے چینی اور پریشانی سے رونے لگا اور صرف تبارک و تعالی جل مجدہ کے اس فرمان عالی شان کا ذکر ذہن میں گھومنے لگا. چنانچہ رب العالمین جل مجدہ اپنے مقدس کلام کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 کا ایک جز پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتجرعه ولا یکاد یصیغه. ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی. اس آیت کریمہ کے اس جزء میں دوزخیوں کے پیپ اور خون کے پینے کا تذکرہ ہے. جیسے ہی رب العالمین جل مجدہ کے کلام کی یہ آیت اسے یاد آئی، اس کی حالت مزید تبدیل ہو گئی، زور زور سے رونے لگ گیا اور خوف خدا عز و جل کے سبب زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا طائر روح قفص عنصری سے پرواز کر گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے، یوں تو اس حکایت سے چننے کو بے شمار مدنی پھول ہیں، مگر میں آج آپ کی خدمت میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر ایک ہی مدنی پھول پیش کرنے کی سعی کروں گا. وہ یہ کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ جس پر کرم فرمائے اسے نیک صحبت عطا کرے، اسے نیک ماحول سے نوازے، اسے علماء صلحاء اور اولیاء کی صحبت شریفہ اختیار کرنے، ان کے اجتماعات میں حاضر ہونے، ان کے ملفوظات حسنہ سے استفادہ کرنے اور ان کی عظیم برکات سے حصہ لینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. چنانچہ میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے ایک تحریری بیان میں تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے بڑا پیارا واقعہ رقم فرماتے ہیں، چنانچہ سنیے اور جھومیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے. آپ نے دوران بیان فرمایا، یا اللہ عز و جل جو اس اجتماع میں سب سے گناہگار ہے، جو اس اجتماع پاک میں سب سے زیادہ گناہگار ہے، اس پر اپنا رحم فرما اور اس کو بخش دے. اس اجتماع پاک میں ایک کفن چور بھی موجود تھا. اس نے ایک حاتف سے کیفیت کیا ہوئی، جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان گیا اور اپنی روٹین معمول کے مطابق کفن چرانے کے لیے اس نے قبر کو کھودا. جیسے ہی قبر کو کھودنے لگا اس نے حاتف سے ایک آواز سنی، اے کفن چور، تو آج دن کو سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سنتوں بھرے اجتماع میں بخش دیا گیا تھا، پھر آج ہی رات کو دوبارہ یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ کفن چور نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے تائب ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل والوں کے اجتماع میں حاضری سے انسان خدا عز و جل کی مغفرت اور بخشش پا لیتا ہے. نیکوں کی صحبت کے سبب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا یہ بھی حسن اخلاق ہی ہے کہ وہ گناہگاروں اور بدکاروں کے لیے اپنے قلب میں کوہتے رہتے ہیں، اور ان کی فکر یہی ہوتی ہے کہ گناہگاروں کی اصلاح و بخشش کا سامان ہو جائے. اگر ہم اپنے اکابرین اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اکثر بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا کہ انہوں نے اپنی حکمت و فراست اور اجتماعی و انفرادی کوشش کے ذریعے گناہوں بھری زندگی گزارنے والے لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، جس کی برکت سے وہ لوگ گناہوں سے تائب ہو کر نہ صرف فرائض و واجبات کی پابندی کرنے لگے بلکہ مستحب اعمال کے بھی عادی ہو گئے، اور ان اولیاء اللہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد روحانی تربیت کے مراحل طے کرنے لگے. ان بزرگان دین نے پوری لگن کے ساتھ ان عاشقان رسول کی تربیت فرمائی، پھر انہی میں سے کسی کو اپنی خلافت تو کسی کو اپنی وکالت سے نوازا، اور حسب مراتب دینی ذمہ داریوں کا مدنی تاج پہنا کر ہدایت کی کہ جاؤ اور راہ خدا عز و جل میں سفر کرو، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاتے ہوئے اصلاح امت کے مقدس کام میں مصروف ہو جاؤ. اس پرفتن دور 15ویں صدی ہجری میں جبکہ دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار، ذرائع ابلاغ کے ذریعے بے حیائی کی بھرمار اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چکی ہے، نیز علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا رجحان صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے دینی مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر ہر طرف جہالت کے بادل منڈلا رہے ہیں. غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سازشیں کر چکی تھیں. مسلمان اور مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا. لا دینیت اور بد مذہبیت کا سیلاب ٹھاٹھے مار رہا تھا. ہر دوسرا گھر سینما گھر بنتا چلا جا رہا تھا. مسلمان موسیقی شراب اور جوئے کا عادی ہو کر تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے عمیق گڑھے میں گرتا چلا جا رہا تھا. گلشن اسلام میں خزاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی. ان نازک حالات میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنے ایک ولی کامل کو امت محبوب کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا, جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے پکارتی ہے. نور کی برسات ہو. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کو عملی طور پر سنتیں اپنانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالمگیر تحریک کے مدنی کام کا آغاز فرما دیا. آپ دامت برکاتہم العالیہ دور دراز کا سفر کرتے, دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات فرماتے. آج کل بھی آپ کا معمول شریف ہماری نگاہوں کے سامنے, دن کا مدنی مذاکرہ, رات کا مدنی مذاکرہ, حضور کے سحر و افطار کی کیفیات, یہ ہم سب پر آیا ہے. آپ کے کھانے کا ٹفن آپ کے ساتھ ہوا کرتا, یہاں تک کہ نمک کی ڈبیا اور پانی تک ساتھ رکھتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑ جائے. مریضوں کی عیادت کرتے, مردوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتے اور کفن پہناتے, نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور غمی و خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے. فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دیگر نفلی عبادتوں اور خوف خدا عز و جل, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جذبہ اتباع قرآن و سنت, جذبہ احیاء سنت, عفو و درگزر, صبر و شکر, عاجزی و انکساری, اخلاص و تقوی, حسن اخلاق, جود و سخا, عبادت و ریاضت, دنیا سے بے رغبتی, حفاظت ایمان کی فکر, فروغ علم دین و تبلیغ دین, بالخصوص خدمت مسلک اعلی حضرت محبوبان بارگاہ الہی, خصوصاً سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے انتہائی محبت و عقیدت, لوگوں سے ہمدردی و خیرخواہی کا ذہن, تمام معاملات مثلا خرید و فروخت, نکاح, حتیٰ کہ علاج و معالجے کے بارے میں بھی لوگوں کی رہنمائی وغیرہ, کہ آج کل بھی آپ کے سامنے اس کی نظیر ہے. آج بھی, آج ٹوڈے کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ مجھ جیسے اور میرے جیسے نہ جانے کتنے موٹاپے کے مریضوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا اور ایک نسخہ شفا عطا فرمایا. انشاءاللہ عزوجل اجتماع کے بعد اس کا اعلان بھی ہوگا, ملاحظہ بھی فرمائیے گا, حاصل بھی کیجیے گا, پڑھیے گا بھی. میں نے بھی نیت کی ہے, آپ بھی نیت کیجیے گا انشاءاللہ اپنے شیخ کامل کے اس انداز کو ملحوظ خاطر رکھ کر قربان جائیے. یہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے, وزن کم کرنے کا طریقہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے زور سے. وزن کم کرنے کا طریقہ. امیر اہل سنت نے میری بھی اور مجھ جیسے نہ جانے کتنے ایسے بیمار ہوں گے کہ جو اپنے وزن کی وجہ سے پریشان ہوں گے, کہہ نہیں پاتے ہوں گے مگر حقیقت میں سمجھتے ہوں گے واٹ از دا ریئلٹی آف اور باڈی. انشاءاللہ عزوجل یہ مسئلے کا بہترین, زبردست, منفرد اور جامع حل ہے. اختیار کریں گے تو دین و دنیا کی برکات ہمارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میں اس کر رہا تھا کہ سیدی امیر اہل سنت کی یہ مبارک صفات, ان صفات نے آپ کو کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کا دھڑکن, دلوں کی دھڑکن بنا دیا. دولت مندوں اور ارباب اقتدار شخصیات سے بے نیازی نے آپ کو مزید ممتاز کر دیا. اہل ثروت مال و دولت کے انبار آپ کی ذات کے لیے پیش کرتے مگر آپ اپنی ذات کے لیے منع فرما دیتے. آپ کے کردار کی بلندیوں سے متاثر ہو کر لاکھوں لاکھ مسلمان آپ کے ہاتھوں بیعت ہو کر حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی احساس ذمہ داری اور تقوی و پرہیزگاری کی برکتیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئی، جنہوں نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحبات پر عمل پیرا ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائیں کہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے، جو بے نمازی تھے نمازی بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے، بدنگاہی کرنے والے نگاہیں نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت پانے لگے، زرق برق لباس پہن کر گلے میں دوپٹہ لٹکا کر تفریگاہوں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تائب ہوئیں کہ مدنی برقع ان کے لباس کا حصہ بن گیا، ماں باپ سے گستاخانہ انداز اختیار کرنے والے با ادب ہو گئے، جس کی حرکتوں کی وجہ سے پورا محلہ بیزار تھا وہ سارے علاقے کی آنکھوں کا تارا بن گئے، چوری و ڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے لگے، کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناک منہ چڑھانے والے عاجزی کے پیکر بن گئے، ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے، گانے باجے کے شوقین سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کی کیسٹ سننے کے عادی ہو گئے، وی سی ڈی دیکھنے کے عادی ہو گئے، مدنی چینل کے ذریعے براہ راست ملاحظہ فرمانے کے عادی ہو گئے، فوج کلامی کرنے والے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور جھومنے لگے، یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والے کعبہ شریف اور گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے، مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل ہو گئے، شراب پینے والے اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پینے لگے، فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت الہی میں گزارنے لگے، فحش رسائل و ڈائجسٹ کے شائق امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کے رسائل و دیگر دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگے، تفریح کی خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے ہمراہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے کان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والے اب اس مقصد کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فیضان صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی صحبت تو قربان جائیے کیا ہے، امیر اہل سنت تو امیر اہل سنت ہیں، آئیے میں آپ کی بارگاہ میں مرید امیر اہل سنت، محبوب نظر امیر اہل سنت، منظور نظر امیر اہل سنت کے حوالے سے ایک مدنی بہار پیش کروں، سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عظیم ترین تالیف نفیس فیضان سنت شریف کے بہترین و منفرد باب فیضان رمضان کے صفحہ 366 پر ہے، حویلیاں کینچ خیبر پختونخوا پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے، میں سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، بچے جوان ہو چکے تھے پھر بھی فیشن کا بھوت نہیں اترتا تھا، ماہ رمضان میں باب المدینہ کراچی سے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا 30 دن کا مدنی قافلہ حویلیاں تشریف لایا، اس مدنی قافلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق اتاری المدنی علی رحمت اللہ الغنی بھی شریک تھے، میرے بڑے صاحبزادے مجھے مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے ملوانے لے گئے، مفتی دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے میں ان کے مدنی قافلے کے ساتھ آخری عشرے میں معتکف ہو گیا. رمضان کا قافلہ تھا, آخری عشرہ قریب تھا, اعتکاف کی دعوت ملی, میں نے قبول کر لی, میں معتکف ہو گیا. مفتی دعوت اسلامی کے حسن اخلاق نے میرا دل جیت لیا. دیگر عاشقان رسول نے بھی مجھ پر خوب انفرادی کوشش کی, حتیٰ کہ مجھ سا سخت دل انسان بھی موم ہو گیا, اور الحمدللہ عز و جل میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. میں نے فیشن سے منہ موڑا, سنتوں سے رشتہ جوڑا, داڑھی منڈوانا چھوڑا, برائیوں سے ناتا توڑا, اور بھرپور طریقے سے مدنی ماحول سے تعلق جوڑ لیا. الغرض میں نے گناہوں سے توبہ کر لی, داڑھی رکھ لی, امام شریف کا تاج سر پر سجا لیا. اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی سنت معلوم ہو جائے اس پر عمل کرتا. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں دھومے مچانے کے لیے تنظیمی طور پر ہلکا سطح کا ذمہ دار ہوں. آئیں گی سنتیں جائیں گی فیشنیں, آئیں گی سنتیں جائیں گی فیشنیں, نیکیاں بھی ملیں کیجئے اعتکاف, برکتیں پائیں گے اور سدھر جائیں گے, برکتیں پائیں گے اور سدھر جائیں گے, مدنی ماحول میں کیجئے اعتکاف, مدنی ماحول میں کیجئے اعتکاف, مدنی ماحول میں کیجئے اعتکاف. موت فضل خدا سے ہو ایمان پر, موت فضل خدا سے ہو ایمان پر, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. رحمتیں لوٹنے کے لیے آؤ تم مدنی, رحمتیں لوٹنے کے لیے آؤ تم, سنتیں سیکھنے کے لیے آؤ تم, گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی, ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی, ہوگی میٹھی نظر ہم پہ سرکار کی, ہوگی میٹھی نظر ہم پہ. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے تم, انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے تم. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مان بھی ماں بھی مان بھی جاؤ عطار کی التجا, مان بھی جاؤ عطار کی التجا, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. ہوگا راضی خدا خوش ہے انبیاء, ہوگا راضی خدا خوش ہے انبیاء, ہوگا راضی خدا خوش ہے انبیاء. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیچے نیچے اسلامی بھائیوں ملاحظہ فرمایا آپ نے, عاشقان رسول کی صحبت کیسا رنگ لاتی ہے. یہ ایک ہی نہیں, مدنی ماحول میں موجود اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد مدنی قافلوں اور اجتماعی اعتکاف کے ذریعے اپنی زندگی میں ایک واضح تبدیلی بلکہ انقلابی تبدیلی محسوس کرتی ہے. الحمدللہ اس وقت بھی پاکستان کی کم و بیش ہر بڑے شہر میں دعوت اسلامی کے تحت یکم رمضان سے 30 روزہ اعتکاف جاری ہے. الحمدللہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی اعتکاف کا سلسلہ ہے, اور اعتکاف سے وابستہ اسلامی بھائی, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی کیسی کیسی برکتیں اور بہاریں لوٹ رہے ہیں اس کا نظارہ آپ مدنی چینل پر فرماتے ہی ہیں, اور او بی وین کے ذریعے مختلف شہروں کی کوریج کا براہ راست سلسلہ مدنی مذاکروں میں آپ ملاحظہ فرماتے ہی ہیں. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں اور نگران شورا کے بیانات کے معاشرے پر کیسے زبردست مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اب کہ کسی کو بتانے کی حاجت نہیں، مدنی چینل کے ذریعے اب دنیا روز دیکھتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویسے بھی یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ختم ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ آخری عشرہ، اس کا اعتکاف کرنا سنت بھی ہے، اس کی بڑی برکت بھی ہے۔ چنانچہ فیضان سنت سے ایک روایتی پیش کی دیتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ امیر المومنین سیدنا مولائے کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے، اعتکاف کی کتنی برکات ہیں۔ اللہ توفیق دے اور نصیب ہو تو مدینہ طیبہ میں اعتکاف کیجئے، مکہ مکرمہ میں اعتکاف کیجئے، بیت المقدس میں اعتکاف کیجئے، اور یہ سب فی الحال ممکن نہ ہو تو باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کر لیجئے۔ جن اسلامی بھائیوں کا باب المدینہ کراچی آنا ممکن نہ ہو تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مراکز آپ کے شہروں میں قائم ہیں، فیضان امیر اہل سنت کی بہاریں ہیں، گنبد خضرا سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مدنی شعائے میرے مرشد کامل شیخ طریقت کے قلب اطہر پر وارد ہوتی ہے، اور یہاں سے دنیا بھر میں جہاں جہاں فیضان مدینہ موجود ہے، جہاں جہاں پر عاشقان رسول موجود ہے، میرے آقا امیر اہل سنت کا فیضان ہر اتاری تک پہنچتا ہے، ہر عاشق رسول تک پہنچتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی پیس پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، آپ ایک دفعہ نگاہ تصور میں جما کر دیکھیے، امیر اہل سنت آپ کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، نگاہ امیر اہل سنت چاہیے، آئیے اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ اس کی برکات کیا ہے؟ ایک حدیث پر، صرف ایک حدیث پر، امیر اہل سنت کی صحبت، زیارت، ملفوظات، تربیت اور مدنی مذاکروں میں شرکت، کیسا عظیم انعام ہے۔ سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اچھے ماحول کی برکتیں، صفحہ 21 پر یہ حدیث پاک آخری روایت سے توجہ سے سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہیں کھیرا ہوتی ہوں گی، ان کی آنکھوں سے نور ہوگا، ان کے چہروں پر نور، نورانی چہرے والے بزرگ ہوں گے، ان کا قرب دیکھ کر، ان کا مقام دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ دیکھ کر اظہار مسرت کریں گے، لوگ خوش ہوں گے، ان کی زیارت کرنے کو لپکیں گے گویا۔ سرکار نے جب ان کی شان بیان فرمائی، صحابہ کرام علی مرضوان میں سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیب ہیں؟ ارشاد ہوا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کا کھانے والا بہترین کھجوروں کو چنتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیے اور امیر اہل سنت کے مذاکروں کا تصور کیجیے، مختلف بستیوں سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، سندھ سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، یو کے سے، ساؤتھ افریقہ سے، نہ جانے کہاں کہاں سے، کن کن کمیونٹیز کے لوگ، کن کن ترکیبوں کے لوگ آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ملفوظات سنتے ہیں، آپ کی برکات سے حصہ سمیٹتے ہیں، جب پلٹ کر اپنی بستیوں کی طرف جاتے ہیں تو ائمہ بن جاتے ہیں، امام بن جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں، معتبر بن جاتے ہیں، معاشرے میں ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یو نو ویری ویل اباؤٹ اٹ۔ اللہ ہمیں امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکات نصیب فرمائے۔ وقت ہو چلا ہے، بس نیت کر لیجئے، جو اسلامی بھائی اعتکاف میں ہیں ان دنوں کی قدر کریں گے، جو اعتکاف میں نہیں ہیں، آنے والا وقت ہے، 10 دن رہ گئے ہیں، کم فارورڈ آ جائیے، ہمت کیجئے اور اعتکاف کی ترکیب بنائیے۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے میٹھے اسلامی بھائی، شب جمعہ کے درود پاک انشاءاللہ عز و جل آج مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت پڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نیا رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ, اس کے متعلق آپ تفصیلی سن چکے ہیں. بڑا ہدیہ, بڑا رسالہ 7 روپے ہدیہ اور جیبی سائز, چھوٹا رسالہ صرف 3 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. شہزاد امیر اہل سنت حاجی بلال عطاری کی آواز میں نئی VCD سامان مغفرت مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. رمضان المبارک کی آمد اور اس کے متعلق مناجات وغیرہ اس میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے متعلق جو نظم شہزاد عطار نے پڑھی ہے الحمدللہ وہ بھی اس VCD میں موجود ہے. 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. سیلاب زدگان اور دعوت اسلامی, سیلاب زدگان کے لیے دعوت اسلامی کی خدمات VCD کے اندر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. اعتکاف کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, اعتکاف کا سلسلہ جاری بھی ہے, اس کے متعلق کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے, اس کا ہینڈ بل پمفلیٹ بھی مکتبۃ المدینہ نے 1 روپے ہدیہ پر شائع کیا ہے. ہدیت حاصل کیجئے, خود بھی پڑھے سے خوب آرام عام کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رسائل پڑھنے اور لنگر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی. صلوا علی الحبیب محمد. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله, الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاه والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك واصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الدا ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

جزا نہ رہا پیش نظر، سختی نظر آنکھی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کا چاند نظر آیا، خوشیاں ملی، اشر رحمت رحمتیں لٹاتا رہا اور ہم سے جدا ہو گیا، اشر مغفرت آیا، مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج اس کا سترواں روزہ آخری سلام کر رہا ہے، رخصت پر ہے. افسوس نہ ہم نے عشر رحمت کی کوئی قدر دانی کی، نہ عشر مغفرت میں ایسے اعمال کر سکے کہ اپنے رب کو ہم راضی کر سکیں. اخلاص ہمارے عمل میں نام کو نہیں، نیکیوں کا جذبہ نہیں، غفلت ڈیرا ڈال کر ہمارے پر پڑی ہے. آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں اچھوں کا صدقہ مانگ لیتے ہیں، ان کا صدقہ مانگتے جن پر رحمتیں ہوئیں، جن کی مغفرتیں ہوئیں، انہی کی خیرات اللہ تعالی سے طلب کرتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی یا کندھوں کی یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں، مٹھیاں بند نہ کر لیں، نہ یوں رکھیں، ہاتھ ترچے بھی نہ رکھیں بلکہ پھیلے ہوئے. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے یا کندھے یا چہرے کی سیدھ ملے، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کندھے یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں، دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهدوه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وسلم، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے آدھے سے زیادہ ماہ رمضان غفلت میں گزارنے کے بعد تیرے حضور حاضر ہے. اے مولا ماہ رمضان پورا کے پورا رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، مغفرتوں والا اور جہنم سے آزادیوں والا ہے، پھر بھی بالخصوص عشر رحمت تو نے عطا کیا تھا کہ اس میں خوب رحمتیں برستی ہیں. غفلت میں گزر گیا عشر مغفرت آیا، اس کے بھی سات دن گزر گئے. یا اللہ آپ نہیں جانتے کہ تجھے راضی کر پائے یا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی، دور دور تک ہم غور کرتے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. اخلاص نہیں ہے، ریاکاری کی تباہ کاریاں جان کھا ڈالتی ہیں، حب جاہ کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا رہتا ہے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. مولا تو نے جن پر رحمت فرمائی انہیں کا صدقہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما. یا اللہ عشرہ رحمت میں، عشرہ مغفرت میں جن جن کی مغفرتیں ہو چکی ہیں انہیں کا صدقہ ہم جیسے کھوٹے سکوں کو بھی اے مولا قبول فرما لے، اور ہمیں بھی بہت طرح سے نواز دے. فرت فرما میری، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے ماہ رمضان واسطہ یا رب، معاف فضل و کرم سے گزر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، او مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب. آمین یا اللہ، ہمیں ایک بنا دے یا اللہ، ابھی جو کچھ دن باقی ہیں اپنی عبادت کا ذوق دے دے، شوق دے دے. اے اللہ اپنی پسند کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے شک تجھے ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں، مگر ہم محتاج ہیں، ہم چاہتے ہیں تیری عبادت کریں، ہم چاہتے ہیں تیری رضا کے کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ تجھ سے مغفرت کا انعام پائیں، ہم چاہتے ہیں کہ تجھ سے جنت کی خیرات پائیں. اے فلاح کریم اپنے اچھوں کا صدقہ، اچھوں کے اچھے سب سے اچھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ ہماری پیر صاحب بخشش کر دے. اے اللہ ماہ رمضان کا واسطہ ہماری پیر صاحب مغفرت کر دے. یا اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ مغفرت کا سے نہ خالی اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہ العالمین نہ جانے کتنے مریض اس وقت دست بدعا ہوں گے بیچاروں کو شفا دے دے یہاں بھی نہ جانے کتنے مریض اور ان کے نمائندے آئے ہوں گے شفا دے بے روزگاروں کو حلال آسان روزی دے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا کر دے الہ العالمین ہماری جو جو جائز مرادیں ہیں ان میں ہماری بہتری پر نظر فرما یا اللہ ہماری بہتری صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ